hindi ako pinalad na makatuntong ng kolehiyo. Hanggang third year high school lang ang inabot ko. Tawagin niyo na lang akong Ricky. 30 anyos na. Dahil sa kakulangan ko sa edukasyon ay naging mailap sa akin ang magandang trabaho. Kung kaya't kahit ano na lang ay pinapasukan ko, magkatrabaho lang. Natanggap ako bilang caretaker ng isang prominenteng pamilya. At hindi sila basta-basta. Sila lang naman ay ang angkan ng mga Del Piero. Sikat na sikat sila dahil sa gawa nilang mga alahas. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ang alahas ang kinasikat nila, kundi ang bato na nilalagay nila sa mga alahas na ito. Sila kasi ang nagsusuplay ng pinaka-elegante at pinakamahal na ruby sa lahat ng tanyag na personalidad sa mundo. Sabi sa balita, sa kanila lamang daw mabibili ang pinakabihirang klase ng ruby, kung kaya't napakamahal ng mga ito. Marami nga ang gustong malaman kung saan nila nakukuha ang mga ito o kung saan ang minahan nila. Ngunit ang lahat ng impormasyon na ito ay nananatili lamang na sikreto hanggang ngayon. Pero hindi ako sa minahan nila nagtatrabaho. Nag-apply ako bilang caretaker ng isa sa kanilang napakalawak na taniman. Nasa 16 na ektarya ito. Perpektong parisukat ang porma. Napapalibutan ito ng napakataas na pader. Isang malaking gate lamang ang pwede mong daanan papasok at palabas. Sa loob nito ay parang isang makapal na kagubatan. Napakaraming puno. At kung hindi ka sanay sa lugar, ay siguradong mawawala ka sa loob. Nakapagtrabaho na dito noon ng tiyuhin ko. Subalit 3 taon na ang nakakaraan, bigla na lamang itong hindi na umuwi sa kanila. Ang sabi ng asawa niya, baka bumalik na sa pamumundok. Dati kasi siyang rebelde. Ang kinatatakot nga ng kanyang asawa ay baka itinumba na raw ito ng mga kasamahan niya dati. Bali, 3 kaming kinuha para maging caretaker. Ako, si Mang Jerry at si Jerome. Doon ko lang din sila nakilalang dalawa. Ang kailangan lang daw namin gawin ay manatili sa tinutuluyan naming bahay, sa may bandang sulok ng mataas na pader. Inuutusan lang kami na mamitas ng ilan sa mga puno doon. Siguro ay nasa 10 puno lang yun. Pero magtataka ka. Kasi kahit siguro 500 puno ay mayroon sa lugar na yun. Ang laki eh. Bakit yun lang ang pinapaharvest nila? Hindi ka naman pwedeng maglibot. Kasi panay ang ronda ng mga armadong bantay ng mga Del Piero doon. Tapos ito pa ang nakapagtataka. Bawal kaming maligo ng 1 linggo. Ibig sabihin, every weekends lang kami pwedeng maligo. Hangya, pare-pareho kaming amoy ewan. Ang dahilan ng amo namin na si Boss Robert, gusto daw kasi ng mga puno ang amoy ng pawis o kahit body odor. Kinaganahan daw silang kumain. Hindi ko alam kung anong brand ng katol ang hinihit-hit ng pamilyang ito. Pero basta pinapaswelduhan nila kami, ay ayos lang sa akin. Isang araw, pinatawag si Jerome. Siguro 2 oras din ang lumipas nang pinuntahan kami ni Boss Robert. Ang sabi niya, sinisante daw si Jerome dahil nagnakaw daw ito. Nagulat ako kasi araw-araw kong kasama si Jerome at ni hindi nga namin alam na may ibang bahay pa pala sa lugar na yun. E di 2 na lang kami ni Mang Jerry. Sabi nila, mag-hire daw sila ng kapalit ni Jerome. Isang gabi, hindi ako makatulog, kaya naglakad-lakad ako. Hindi ko napansin na napalayo na pala ako, papunta sa liblib na lugar. Habang hinahanap ko ang daan pabalik, may narinig akong grupo ng mga tao na naglalakad. Napagdesisyonan ko na hanapin ito at sundan. Nang makita ko, 4 silang naglalakad dahan-dahan. Tanging flashlight lamang ang bit-bit nito habang maingat na naglalakad. Sobrang liblib na parang nasa gitnang parte na kami kasi hindi ko na makita yung pader. Napansin ko kakaiba ang mga puno rito. Sobrang lapad ng mga ito at napakayabong ng mga dahon. Isa pang napansin ko, lahat ng puno may mahabang siwang sa gitna. Siguro mga 4 na talampakan ng taas noon. Habang pinagmamasdan ko yung siwang, Muntik akong mapasigaw kasi nakita kong may hugis ng mukha ng tao yung puno. Medyo madilim kaya hindi ko agad nakita. Pero lahat din pala ng puno sa lugar na yon kung nasaan ako ngayon ay may mukha. Nangangatog ang mga binti ko habang patuloy na naglalakad. Maya-maya, napansin kong sa buong paligid pala, tanging yung mga kakaibang puno na lang ang makikita mo. Parang sinadya silang doon ilagay para maitago sila dahil napapagitnaan sila ng ibang puno. Hindi nagtagal, huminto ang grupo ng mga lalaking sinusundan ko. Nilapitan ang isa sa mga puno ng nasa unahang lalaki. Nakilala ko ito, si Boss Robert pala. Kinatok niya ito ng 4 na beses. Maya-maya pa, ay bigla na lamang gumalaw ang mukha ng puno. At mula sa bibig nito, ay nagluwa ito ng isang ruby. Ang laki, parang kasing laki ng isang abukado. Napakaganda at perpektong perpekto ang hulma. Ginawa niya ito sa ilan pang mga puno. Pagkatapos ay umalis na sila. Nang ako na lang ang naiwan, naisip kong subukang gayahin ang ginawa niya. Kinatok ko ang puno. Subalit dala na rin siguro ng pagkataranta, 5 katok ang nagawa ko. Matapos ito ay gumalaw ang mukha ng puno. Ngunit sa halip na ruby ang ilabas ng bibig niya, naglabas siya ng bilog na bagay na parang malalaking holen. Bali 4 ang nilabas nito. Noong dinampot ko ito, may naramdaman akong parang bumubulong sa kaliwang tenga ko. Tapos bigla na lang dumilat ang mga mata ng mga puno at nagsimula silang sumigaw ng sabay-sabay. Nakakapangilabot ang boses nila kaya agad akong kumaripas ng takbo. Sa sobrang takot ko, hindi ko napansin na tumakbo pala ako papunta sa direksyon nila Boss Robert. Nakatunog sila at bigla na lang naglabas ng barel ang mga kasama niya at nagsimulang lumapit sa akin. Sumigaw ang mga ito. Sino yan? Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ang palad na humawak sa braso ko. Bigla na lang may humila sa akin papunta sa ilalim ng damuhan at tinakpan ang bibig ko. Nang mapaharap ako sa kanya, nakita kong si Mang Jerry pala ito. Sinenyasan niya akong huwag maingay habang umiikot ang mga bantay upang hanapin ako. Nang marahil maisip nila na guni-guni lang nila yun, umalis na muli sila kasama si Boss Robert. Kami naman ni Mang Jerry ay bumalik sa tinutuluyan namin. Dito niya inamin sa akin ang pagkatao niya. Pinakita niya ang kanyang espesyal na tsapa at sinabi niya sa akin na naga-undercover siya sa lugar na ito. Tungkol daw ito sa mga nawawalang empleyado. Sinabi niya sa akin na lubhang mapanganib ang pamilyang ito, lalo na ang mga puno sa gitnang bahagi ng compound. Nang sumunod na gabi, nagdesisyon ako na sumama na sa kanya para mag-imbestiga. Sinundan muli namin ang grupo ni Boss Robert. Ngunit sa pagkakataong ito, isa sa kanila ay may buhat na isa pang tao. Wala itong malay, at nang mapalapit kami ng kaunti, nalaman namin na ito ay walang iba kundi si Jerome. Huminto sila sa harap ng isa sa mga puno. Kakaiba ang itsura nito dahil mistulang lanta ang mga dahon. Naninilaw. Kami naman ay nagtago sa bandang likuran nila. Lumapit si Boss Robert at kumatok sa puno. Subalit sa pagkakataong ito, 6 na katok ang ginawa niya. Nagulantang kami ni Mang Jerry dahil bigla na lamang bumukas ng dahan-dahan ang siwang na nasa gitna ng puno. At sa loob nito ay puno ng matutulis na ugat. Sa gitna nito ay ang kalansay ng isang tao. Hinila ito ng mga tao ni Boss Robert at nilagay bilang kapalit si Jerome. Nagising si Jerome matakmang tatayo upang tumakbo. Ngunit mabilis na gumalaw ang mga ugat. Pumalupot ito sa kanya at isa-isang tinusok ang balat ni Jerome. Bumaon ang lahat ng ito at mistulang unti-unting sinisipsip ang dugo niya. Dahan-dahang sumaramuli ang malaking puno habang nasa loob si Jerome at nagsisisigaw. Sapat na ito para mapatakbo kami palayo, pabalik sa tinutuluyan namin. Kung ako lang ay gusto ko nang tumakas sa lugar na ito. Ngunit mapilit itong si Mang Jerry. Kailangan niya raw kumalap pa ng maraming ebidensya. Iniwan niya ako sa tinutuluyan namin at nagdesisyon na bumalik sa lugar na yon. Ngunit lumipas ang ilang oras at hindi na siya muli pang nakabalik. Kahit natakot na ako, binalikan ko pa siya para kumbinsihin na tumakas na lang kami. Habang nandun ako sa lugar na yon, narinig ko ang tinig ng tiyuhin ko. Marahil ay guni-guni ko lang ito. Ang nasabi ko na lamang sa sarili ko. Ngunit ilang beses itong naulit. Tiniyak ko kung saan ito nanggagaling. At nalaman kong nagmumula ito sa isa sa mga puno. Kinatok ko ng 6 na beses ang puno. At doon, nakita ko ang tiyuhin ko na 3 taon nang nawawala. Halos kalansay na siya. Subalit ang nakakapangilabot dito ay humihinga pa rin siya. Para bang habang dahan-dahan na inuubos ng puno ang buhay ng tao sa loob nito, sinisiguro pa rin ito na hindi ito malalagutan ng hininga. Malamang ay pinapakain nito ang tao ng pakunti-kunti, sapat lang para manatili itong buhay. At kapag hindi na talaga kaya ng tao, papalitan lang itong muli nila Boss Robert. Gustuhin ko mang iligtas ang tiyuhin ko, bigla namang sumara ang puno at nagsimula ulit sumigaw ng sobrang lakas. Hindi ko na hinanap si Mang Jerry kahit pa narinig ko mula sa malayo ang tinig niya na tinatawag ako. Inakyat ko na lang ang mataas na pader kahit punong-puno ito ng barbed wire. Bahagyang sumasakit na ang paa ko kakatakbo habang habol ang hininga. Pinilit ko pa rin igalaw ang mga paa ko at tumakbo upang makatakas sa bangungot na lugar na ito. Nang makatakas ako, nagsumbong ako agad sa mga pulis. Sa kasamaang palad, sadyang maimpluwensya ang mga Del Piero. Parang walang gustong umaksyon sa mga pulis. Nagbanta ako na ipapamidya ko sila dahil hindi ko na alam kung uusad pa ba ang kasong isinampa ko. Kinausap ako ng isang abogado nila. Kapalit daw ng pananahimik ko, ay bibigyan nila ako ng napakalaking halaga. Hindi ko kaano-ano si Mang Jerry. Hindi ko rin naman kaklose ang tiyuhin ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa naging desisyon ko. Ngayon nagmamay-ari na rin ako ng malawak na lupain. Binakuran ko ito ng mataas na pader. Maraming puno ang itinanim ko sa lupain na ito. Sa bandang gitna ng lupain, mayroong 4 na puno ang naiiba. Napapagitnaan ang mga ito ng iba pang pangkaraniwang punong kahoy. Nasa ilang talampakan pa lang ang taas ng mga puno na ito. Ngunit maaaninag mo na ang hugis ng isang muka sa bawat puno.